elkarrizketaren tartea, udaletxean gaude, Oiartzungo udaletxean, gurean da, Gazteria, Kirol, Zinegotzia eta Txiko Paratado, oian deio, kaixo honon. Kaixo honon. Esan duzera, Txiko Paratado. Bai, tarte katokatzen da, eta bito. Gaur beste fazeta zer gantain guruan. Bai, bueno, atzo, herri batzarra intzen, baina lehenoztik amazen auzolanan, balorazio txiki bat egitea, urriaren amabaian intzen auzolan hoi, eta, bueno, nahiko parte hartze handia, ez da? Bai, parte hartze handia izan duzen, 54 pertsona bildu ginen, uste minio gehiago, egualdia ikusi gendu netzera bate hona izan minio espektatibak asko mejoratu zin, eta bai, aurre ikusitako lana betetzean, ba, pintatzea ezikan egualdia getzulako lagundu, minio inberreko lana eta aurre ikusitakoa burutu beren, hasi oso guztua daude. Esan behar dugu, erretaren parte hartze oso aktiboa izan zen. Oso aktiboa, bai, ikusi genuen hor, kristo lan egin zutela, batzutan, igual gehiziko eta dena, minio, bai, erabat implikatuak konduzion, eta aportatzei asko lehin zituzten, etorkizun batei behira inetizken lanetan, eta oso guztua gabe dena. Bueno, baina, hau zoko errondetan biskatu dira zizetoko zuten ez? Lan dugu zutena, hau zokitegin. Bai, aurreko urtetan eta bezala, auzo eta jesten ganean auzo batzarreta, ba, oain arte bildutako ekarpenetik aparte, oan biltzen txugunak ere gehitzen jungoa, eta horrekin osatuko dugu zerrenda bat, eta gero, bueno, prioridade ezberdina jarriko txugu, edo gauza garrila denan baitan, ba, herrian sortu den brigada talde honekin elkarlanean, prestatuko dugu nolaz bateko lanak nola egin, ze fetxe jarri, eta dagokien auzuekin eta egingo dugu belkarlan hori. Oker ez banao lehenengo zubi arte itzen duten? Lehenengo zubi arte ingenun markatu, Fanderiko zubi daño, esango genuke justo muga markatzen duna, Oiartzun hori eta artian, hori ito kilometriko eta jartzen ondu inan, eta lehenengo tunel arte garbitu genuen, olatxeko pari hortaino, eta hori ba, hasieran makina juntzian aurretikan, haundinak entzen, eta gabatzetikan, ba, han bildutako jendeakin, ba, udaletxeak eramatzitun erramintak baliatuz, ba, antxe, intzuten garbik eta lan ikaragarri ja. Egualdiak etzun bate lagundu, bide, esan berra. Esan berra du, bai, etzun asko lagundu. Eta, bueno, geho behintzat, bazkari ja, eta ameketak guata oso eskartuko izan duzen, eta horre goatu behar da, jendea bide gorri ditaz aparte, ba, oso kalten eta bildu zela, otordu eta prestatzeko, eta gero bertako tabernetatik anta hartuta edari eta aurtiturrira bertaratu zian anginan ari zea, otordu eskaintzeko, eta hori eskerran man, berdaz, azkenin auzolan parte izan duzian. Bueno, azure auzo ez azuz, herri batzarra egin zan, eta honen barrazio bade bai, ez? Eta, bueno, aparte, diruakin zer ikusi jadun beste gai bat izane, oker ez baina hauain taldia aizazte hurren urteko aurrekuntua, pixate prestatzen. Bai, momentu honetan hasi gara ja arlo pixkat gure aurreikuspenak egiten urrengo urterako ze egitasmo burutu nahiko genituzken eta pixka ja realitateak indotzen ez, zenbat diru dugun eta horren baitan ze aurrekontu prepatzen nahi gara dena bateratu eta herri eta auzora juteko zea proposamenekin eta atzo genuen izan zen pos pixkat lanketa horren beste zatitxo bat dela zerka eta tasan aurkezpena ze aurreikuspen dagoen urrengo urterako eta bueno pixkat hori erakutsi genien aurreikuspen beltza ez diruan bai 2013 guztiak esaten dute oso urte txarra espero dela. Espero zagun ja bengo bat ikan ja krisi azkarri honet ja bere ondua jotzia eta bueno, prinzipioz ba, horren baitan ba, zer gata tasan aurkezpen egin atzo ba, zenbait aldaketa aurre ikusi honetan batez ere ba, datozen garaitxa aurra hueri ba, aurre itxoko esperantzakin. Bueno, hor txutu kriston paper pila. Bai. bueno, datu batzuk dituzo, maigainia mantxe. Bai, gutxi gora bera, ba, bueno, atzo urbildu zean nahi erakutsi genien konparatiboki Oarso aldean ditugun herriak eta Gipuzkoak ze zorpetze maila dugun, pues, gure kasuan zea, amaika komabikua zela aurkeztu genuen, bine hor gogoratu behar dugu Petralekuan hona baliste inginela 2008an, eta gure berezko zorpetze maila, hori ez baren duke kontuen edukiko, 9.5 izango zela gutxi gora bera, ba, Lezo eta horretan tartian, orduan, ba, egoera bastante normala dela esan genezake. Gipuzkoakoa 6,5 da, baina bueno, ikusi berrena da herri bakotxatun sarrerak eta gastuak oso ezberdina diala, ondorioz gu gurea zentratzen baldin bada, egoera normala da esan dezake. Bueno, aurrekontuak aurrekontuak, bueno, ingenun pixkat gehien bat aurrekari bezala nola bilakatu zian esplikatu, ja herri batzar guztietan eta auzo batzar guztietan esplikatu dugun bezala, pues nola martxoa murrizketa egin behar izan duen hon, eta aurtengo lanketa hasiko dugu 14 milioiko zea, aurrekontu batetikan, eta bueno, ikusi berko dugu, ba, urtia bukatzen denan baitan, murrizketa egin berko dugun, ez dugun egin berko lanketa hori, baina bueno, pixkat aige hori arlo-zarlo bueltan baten, eta dagokion zea arloko ardura duna, pues bueno, ja ba, planteatu du bere bere hilduan unikan jugo den. Momentu zein izango da proposamena zuen? Bueno, irizpide orokorrak aurten proposatu ditugunak tasa eta zergan inguruan, ba izango da 2013ko zea, zergak 2,4ko igoera edukitzea, 2,4ko igoera hau dator 2012ko abuztuko KPI-an baitan. Eta gero, ba, berrikuntza bezala edo aipatzeko, ba, tasan kasuan 3,4ko igoera izango da. 3,4ko igoera minio berez gehiago zen, minio ulertzen du udaletikan, egoera honek laguntza bat berdula, ordun berez zati bat, udalak bere gain hartuko da, berez 3,4 minio gehiago da, bosten inguruan dago, bost pasia, eta diferentzi hori, ba, bi bat puntokoa udalak asumituko du. Bueno, beraz, zuek bai, esfortzu bat egitute, oire esan. Bai, ikusten dugu momentu enten denak, bat egun behar dugula, egoera dena ez dela, honea, beti da gazu bat on bat onduan olani gabe gatu dela, o lanak inkolonkan nabilena, eta ulertzen dugu, ba, momentu enten denak, dena bat egun behar dugula, eta aldian olako txikikeriak, pues bueno, hartu eta lagundu behintzat. Zer egin esan dezakena, azokotaz? Ba, bueno, pixkat, hori da, irizpide nagusia, ja, berrikuntza, eszeptiluk eta horako gauzak esplikatzeko pixka, ba, bueno, ikusi dugu familia ugari jantzako ubari batzu daudela, eta ubari horietan muga bajartzea proposatzen dugu. Hau zertikan, ba, arrazoi simple batzun gatikan, ez? Nahi dugulako egitan bermatu beharrik handina duna edo benetako beharra dunak laguntza jasotzia. Adibide bat ulertzeko, ezin du izan boste kidetik angorako familie batek 50 metro karratuko etxe batean txun baldintzak 150-200 metro karratuko etxe batean bizi den bezala. Orduan gure proposamena da, pues bueno, laguntza hori pixkan marra gorri behartzia, ba, bizilekuan balio katastralan baitan, ez? Pues 220.000 euro inguruko hortan. Eta gero, ba, azken aldian, foru aldundian eta bolo-bolo dabilen itxeutxen inguruko gai hortan, ba, hor berez, guatu berdugu, ja udalak inazula bere gara jan, itxeko lana nahiko ondo, zenso bat inez itxeutxak ineta hola, foru aldundiak albidetzen du, 150-ko gainkarga bat inzeko, minio, bueno, guk ulertzen dugu, 175 ja, zifra politia dela, eta orduan gure proposamena 175 gainkuntza bat eukitzea, minio, hau aplikatzia batez ere egitan itxeutxa dian nahi, hau da, segurak ezuten urak ibiltzen dutenak, argindarra ibiltzen dutenak, ez dola inoren padrona eta holako zenbait kontu baloratuz. Bueno, eta gero gai izarra, ez da? Herriko gai izarra eta azken aldean zoritxarrez hainbatek erabiltzen dutenak segun ze sektore atakatzeko. Ondakine. Bai, bueno, ondakinetan kuriosua da, asko atakatzen digute, batez ere atezateko erreiari, oi hartzen egile esateko baina arte pixkat alde bate ondu da, azken boladan ba, alderdi sozialistako zenbaikideek begitan hartu du erreia zikina dela eta mila histori kontatuta, baina kuriosua da, astontan bertan bilera aukidugu San Marcoseko gerentiakin, eta harritu bado nola oi hartzunek gauzak ondo inta, hainbeste jetxi izana ba, errefuxaren tasa. Harritua dozte, eta guk hasieratik izan genuen gure puntu beltzak bagenek ilazaintzu zian, pixkanaka oikatakatze jungo ginela, eta hain gure emaitzak ba, hor ikusi dira, ez? Horren arirare, hemen tasata zergatan, urtean zehar jasotikun ekarpenetatikan, batez ere merkatarian eta ingurutikan, bas, bueno, obari batzuk ere aurreikusi ditugu. Obari jauek, batez ere dira, ja berez gestore pribatu dituztenei behira, ez? Adibidez, arrandegi batzuk, taller batzuk eta badakigu bere gestore pribatu dituztela, eta hoien kostuaz aparte udalari ere bere ekarpena egiten ziotela, ez? Ondorioz, bueno, udalari ordaintzen ez zaion zati hortan, uneko 50-ko obari ja aplikatzea ikusten dugu dela momentu hontan dagoen zea, gauzikan zea, normalena, eta hori behaien ekarpena hartu genuen, aztertu genuen, eta bai, aplikatzea proposatzen dugu, eta, bueno, pues, gestore privatu eta duzten eta torri berko dute, demostratu, eta erakutsi pues, dokumentazio guztia ondo dagoela, dena behaien medizit jautela, eta, bueno, kasuan kasuan etorri, eta, bueno, atezateko buleguan eta hemen udaletxean pues, lagunduko dugu. Behaien zea arazo, kezka eta guzilekin. Eta, pues bueno, jake aipatu zuen ondakinean gaia eta hori, bai. Ba, guain pixkat goatu, zea, urte asiratikan autokomposta eta egiten dutena, pues, obari bat izaten dutela urtean zehar ordaintzen den kuotan, ondorioz, pues bueno, guain baton bat baldin badago zalantzan inez egin, ba, akaso interesgarri izango dela, ez? Gu kanpaina bat egingo dugu Gabonai behira, pues berriz jende potentzialoik indezakena zera, ba, erakartzeko eta hori badak igoso gozat personala da, baina bueno. Euneko geiko. Euneko geiko bari izaten dute bai. Hori, esan behar dugu. Hori da. Bueno, eta autobus ere bai ez? Bai, tasa berria bat jugu, eta salbuespen ere bai, autobusan hasi horrolanak kasu honetan salbuespen bada ez dugu ikusten hemen inungo ez gainkargaik ez deusen berdinkan, orduan guain arte bezala mantenduko da, lurralde buseko txartelaren erabiltzaileak 50 zentimo eta erabiltzen dutenak 60. Eta gero, pues, guain arte udaltzainak ere dituzten istripu txostenetan eta lagotan, pues, bueno, horre prezioan mantentzen dugu. Eta jaia ibeira eta hoi, baita ere ikusten genuen, pues, barrakak eta tortzen egin eta pues, hortan de, zera gainkargak eta itia, ba, ez zela momentua eta hola, eta bueno, hori ere guain arte, pues, okupazioko metro karratuko 10 € kobratzen zen, eta bueno, horiekin berdin mantentzen da. Ba, oian, luze eta zabar itzen dugu, baina ez da izan gehiago, bat egin. Ba, bai, hola pixka ja bukatzeko, ez? Bai. Bita esaberri, dozte, o bita esaberri proposatut jugu. Bat izango litzateke erroldan ematen dien ofiziozko bajak pues, interesatu batek ematen txunin, kalo horrek txu nolazpateko gastu administratiboak. Orduan, gu proposatzen dugun tasa honen bitartez da, ba, gastu administratibo horiek, norbea denez interesatua, behak asumitzia ez. Honek ez duzan nahi, zu hoi hartzen den bizi baldin mazea, eta iturretzen bizi bat zenean, eta altzi berrapasten baldin mazea, errolda aldak eta horrek, kostu ezean badunik ez. Da, zu baja ematen zunin, edo alta ematen zunin. Eta gero, pues, baita ere aplikatuko dugu beste udaltas, osea, beste tasa bat, eta izango da, pues, udal zerbitzu eta instalazioan erabilia, pribatutako erabilia erak, ez? Hau batez ere, dihu enfokatua ezkuntzak, eta pues, filmak eta lako gauzak grabatzen diren herrian. Ezkontzan ikusi dugu, ja, nahiz eta mila bider esan, ba, ezin diala arroza bota eta olako historia, pues, azkenian frontoia eta ingurua gatzen dira zikinak, eta bueno, ingen nuna izan zen, kalkulatu karbiketa kostua zenbat izango litzateken, eta azkenin, ba, prezio jarri. Eta gero beste berrikuntza gu proposatzen duguna da, soilik Oiartzuarrai zerbitzu ematea. Azkenin gu Oiartzuarrak jarri gaituzte hemen, udal ordezkari herria ordezkatzeko eta ikusten dugu hau jake zerbizio baden herriantzako pues Oiartzuarrak izan beharko dutela zerbizio jasotzen dutenak. Eta instalazioan erabileran karo hain baten batek abaitzen den izango du jo. Ta nik antzerki bat nahi baldin hau pleno aretu nola, ba ez guain arte bezala kultur taldiak, kiroletakoak eta gainontzeko arrotakoak herriakin lotua daudena, pues horiekin estertzio egingo dira. Horrez dago, hau da batez ere, ba, ikusi genuen adibidez Gernikako bombardaketako filma eta grabatu zenia, pues azkenin honek jende transito guzti horrek kriston eragina daka hemen lan egiten duen jendean gan, eta bueno, nolaz bat jo, pues, jake bairatzen aia, pues, nolaz bat jeko ez, rebertitzi harri jan baitare. Ba, oien teio, mina esker, eta horren arte. Eskerrik asko zuei.